نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم پانچویں پارے کا آغاز کریں گے. پہلا رکوع ہے پارہ نمبر پانچ آیت نمبر 25، ایک ہی آیت ہے پورے رکوع میں. پہلے ہم لفظ ترجمہ لکھتے ہیں. آیت نمبر جی سوری میں نے غلط کہا، دوبارہ دیکھ لیجئے اس کو، ٹھیک کر لیجئے اپنے نمبر کو. نمبر 5 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 24 اینڈ 25. بارے کا پہلا رکوع ہے آیت نمبر 24 اور 25. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. والمحصن، اور وہ جو شادی شدہ ہیں. النسائی، عورتوں میں سے. إلا مگر. ما ملکت، وہ جن کے مالک ہوئے. ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ. کتاب اللہ، لکھی ہوئی ہے بات اللہ کی. فرض بھی لکھ سکتے ہیں، فرض کیا اللہ نے. علیکم، تم پر. احل، اور حلال کیا گیا. لکم، تمہارے لیے. وراء ذلکم، جو علاوہ ہیں ان کے. ذلکم، یہ اس لیے کہ. تبتغوا، کہ تم تلاش کرو. اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ. سنینا، قید نکاح ملانے والے. غیر مصافحین، نہ بدکاری کرنے والے. فمستمتعتم، تو جو فائدہ اٹھایا تم نے. کی ساتھ اس کے. انہن، ان عورتوں سے. آتو، تو دے دو ان کو. جورہن، مہر ان کے. فریدتن، بطور فرض. ولا جناح علیکم، اور نہیں کوئی گناہ تم پر. ما، اس معاملے میں. جو ترا دئی تم بھی، باہم رضامند ہوئے تم ساتھ اس کے. من بعد الفریدہ، مہر کے بعد. اللہ، بے شک اللہ تعالی. نہ ہے. علیمن، حکیمہ، جاننے والا، حکمت والا. علم، اور جو کوئی نہ. استطیع، استطاعت رکھتا ہو. انکم، تم. طولن، فراخی، وسط، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. قدرت، این کہا، کہ وہ نکاح کرے، کہ وہ نکاح کرے. المحصناتی، خاندانی عورتوں سے. پڑھ کے لکھیے، آزاد عورتوں سے. مؤمناتی، جو ایمان والیاں ہیں. مما، تو اس میں سے جو ملکت ایمانکم، مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، فتحیاتکم تمہاری لونڈیوں میں سے، المؤمنات مومنہ ہیں، اللہ ہو اور اللہ عالم ہو زیادہ جاننے والا ہے، ایمانکم تمہارے ایمان کو، بعدکم تم میں سے بعض، من بعد بعض میں سے ہیں، انکحوہن تو نکاح کر لو ان سے، بإذن اہلہن ساتھ اذن کے ان کے اہل کے، بإذن ساتھ اذن کے، اہلہن ان کے اہل، سلیش ڈال کے لکھیے ان کے مالکوں کے مالک، وآتوہن اور دو ان کو، اجورہن ان کے مہر، بالمعروف ساتھ معروف کے، سناتن وہ پاک دامن ہوں، غیر مسافحاتن نہ بدکاری کرنے والیاں، لا متخذاتی اور نہ بنانے والیاں، اقدام چھپے دوست، اذا تو جب، احسننا قید نکاح میں لائی جائیں، ان پھر اتینا وہ آئیں، بفاحشتن کسی بے حیائی کو، علیہن تو ان پر ہے، نصف آدھی سزا، ما علی المحصنات وہ جو اوپر پاک دامن عورتوں کے ہیں، العذاب عذاب میں سے، ذالکا یہ یعنی ایسا کرنا، لیمن واسطے اس کے ہے جو، خشی العنتا ڈرے گناہ سے، اس لفظ کو بہت احتیاط سے پڑھیے گا، یہ انتا ہے لانت نہیں، منکم تم میں سے، ان اور یہ کہ اگر، تصبرو تم صبر کرو، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، اللہ اور اللہ تعالی غفور بخشنے ہیں، حکیم مہربان ہے، بس جی.